Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 czerwca, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Agresywni policjanci z komisariatu w Lublinie siedzą w areszcie, będzie też wniosek o wyrzucenie ich ze służby. Prezydent w Spale dużo mówił o konsultacyjnym referendum w sprawie nowej konstytucji. Afgański żołnierz zastrzelił 4 amerykańskich wojskowych. 3 policjanci z Lublina trafili do aresztu na 3 miesiące. Jeden z nich znęcał się nad zatrzymanym obywatelem Francji, a 2 inni nie reagowali. Wobec funkcjonariuszy wszczęto postępowanie zmierzające do wydalenia ich ze służby, mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji, nadkomisarz Renata Laszczka-Rusek. Chodzi o funkcjonariuszy 3 Komisariatu Policji w Lublinie, którzy w dniu 4 czerwca podjęli interwencję wobec obywatela Francji. Ten mężczyzna został dowieziony do Centrum Interwencji Kryzysowej i tam miał być osadzony do wytrzeźwienia. Pierwszy sygnał o tym, że mogło dojść do jakichkolwiek nieprawidłowości, naruszenia prawa przez funkcjonariuszy, otrzymaliśmy od obywatela Francji, kiedy kontaktował się z nami telefonicznie. Do zdarzenia miało dojść po nocy kultury w Lublinie. Z komunikatu wydanego przez lubelską prokuraturę wynika, że policjant Marcin G. ze szczególnym okrucieństwem miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad Francuzem. 41-letni funkcjonariusz miał użyć paralizatora, mimo iż nie stanowi służbowego wyposażenia. 2 innym policjantom, 38-letniemu Łukaszowi U. i 35-letniemu Piotrowi D., prokuratura zarzuca, że nie powstrzymali kolegi z pracy. Prezydent w Spale na spotkaniu z klubami Gazety Polskiej mówił m.in. o referendum konsultacyjnym w sprawie nowej konstytucji. W Spale był Karol Darmoros. Prezydent podkreślał, że dyskusja o nowej konstytucji powinna mieć ogólnonarodowy charakter. Przekonywał, że obecna ustawa zasadnicza ma poważne niedostatki. Tym niedostatkiem, co ostatnio podkreślam, jest choćby to, że nie uchroniła nas przed podwyższeniem wieku emerytalnego. Andrzej Duda mówił, że obecna konstytucja to dokument okresu przejściowego. Dlatego też, jak dodawał, powinna to być ustawa zasadnicza dla nowego pokolenia. Jest na szczęście pokoleniem, które udało się wychować w takim poczuciu, że my jesteśmy Polakami, obywatelami jednego z większych państw w Europie, że mieszkamy w pięknym kraju. Prezydent zwrócił też uwagę na znaczenie fundamentu wartości europejskich. On został zbudowany dzięki społecznej gospodarce rynkowej, a ta społeczna gospodarka rynkowa została zbudowana na korzeniach filozofii chrześcijańskiej. Andrzej Duda, mówiąc o kryzysie migracyjnym, dodał, że rząd prowadzi w tym zakresie odpowiedzialną politykę, a jego zdaniem uchodźcom należy pomagać przede wszystkim w regionach konfliktów. Londyńska policja poinformowała właśnie, że najnowszy bilans tragicznego pożaru wieżowca Grenfell Tower to 58 ofiar. Liczba ta, jak zastrzega, nie jest ostateczna. Decyzja o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji za jej agresję na Ukrainie zapadnie w przyszłym tygodniu. Nie jest wykluczone, że zielone światło dadzą europejscy przywódcy na unijnym szczycie. Procedury mają się zakończyć jeszcze przed końcem miesiąca. Restrykcje, które wygasają, mają być przedłużone o pół roku. Beata Płomecka. Takie są na razie ustalenia europejskich rządów i jeśli nie zdarzy się jakaś nieoczekiwana sytuacja, zdecydują one, że sankcje będą obowiązywać do końca stycznia. Wciąż nie jest bowiem realizowane porozumienie z Mińska o zawieszeniu broni na wschodzie Ukrainy. Przedłużenie sankcji to maksimum, co może Unia w tej chwili zrobić. Z powodu różnicy zdań nie ma mowy o zaostrzaniu restrykcji, na które zdecydowały się niedawno Stany Zjednoczone. W kilku europejskich stolicach podniosły się wtedy głosy niezadowolenia, że Waszyngton nie poinformował wspólnoty o tej decyzji i nie koordynuje działań, w przeciwieństwie do poprzedniej amerykańskiej administracji. Niezadowolenie dotyczyło też objęcia sankcjami surowców energetycznych, bo Unia, nakładając restrykcje gospodarcze na Rosję pod koniec lipca 2014 roku, ustaliła, że nie będą one obejmować gazu z powodu dużego uzależnienia Europy od rosyjskiego surowca. Przedłużenie sankcji oznacza, że największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana będzie też sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych. Nadal obowiązywać będzie embargo na dostawy broni. Afgański żołnierz zastrzelił 4 amerykańskich żołnierzy na terenie bazy w północnym Afganistanie. Prowadzone jest dochodzenie w tej sprawie. Dowództwo wojskowe Stanów Zjednoczonych w stolicy Afganistanu potwierdziło, że wie o incydencie, ale nie ujawnia szczegółów. To był serwis Trójki. serwis sportowy Adam Malecki. A zaczynamy od dobrej informacji ze świata tenisa i to sprzed chwili. Łukasz Kubot wygrał turniej tenisowy rangi ATP w Den Bosch w grze podwójnej, rzecz jasna. Polak grający w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo pokonali w wielkim finale Ravena Klasena z RPA i Amerykanina Rajewa Rama. Wynik 6-3 i 6-4. To trzeci wygrany turniej przez brazylijsko-polską parę w tym roku. Tenis na plus, podobnie kolarstwo. Rafał Majka, kiedy tylko pojawiają się na trasie strome podjazdy, nie ma sobie równych. Tak było i dzisiaj. Wygrał trzeci etap wyścigu dookoła Słowenii, pokonując rywali na szczycie Rogla i został liderem. Ma 8 sekund przewagi nad Włochem Giovannim Viscontim. Warto dodać, że na 8 pozycji dojechał do mety Paweł Cieślik. W świecie motoryzacji przez kolejne 22 godziny liczy się tylko jeden wyścig. Ten całodobowy w Le Mans. Na miejscu jest Michał Gąsierowski. Po raz 85 w historii samochody zawyły na starcie do 24-godzinnego wyścigu w Le Mans, jednego z największych i najpiękniejszych wyścigów na świecie, stawianego na równi z Indy 500 i Grand Prix Monaco. W zeszłym roku flagą na starcie machał aktor Brad Pitt. Tym razem ten zaszczyt przypadł nowemu szefowi Formuły 1, Chase'emu Carey'owi, a na starcie pojawiła się m.in. tenisistka Maria Sharapova. O zwycięstwo walczą tak naprawdę dwa zespoły, Porsche i Toyota. Tytułu broni Porsche, ale w kwalifikacjach Kamui Kobayashi z Toyoty pobił rekord toru, uzyskując fenomenalne 3 minuty 14 sekund i 791 tysięcznych. Przed nami jeszcze 22 godziny walki na torze i walki z upałem, który jutro ma przekroczyć 33 stopnie Celsjusza. Z Le Mans, Michał Gąsiorowski. W rajdzie Cypru, kolejnej rundzie Mistrzostw Europy, nie jedzie już obrońca tytułu Kajetan Kajetanowicz. Wypadł z drogi na 6 odcinku i uszkodził auto. Liderem jest nadal Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Mistrzostwa Europy, jak wiadomo, także w piłce nożnej do lat 21. Po wczorajszej porażce 1-2 ze Słowacją, dzisiaj nasza reprezentacja trenowała w Lublinie w obecności kibiców. Polacy kolejne spotkanie rozegrają w poniedziałek ze Szwecją. Dzisiaj o godzinie 18 Portugalia zagra z Serbią, a o 20:45 Hiszpania z Macedonią. Dziś także początek Pucharu Konfederacji w Rosji. To turniej rozgrywany na rok przed Mistrzostwami Świata. Przed chwilą rozpoczęło się spotkanie gospodarzy mundialu z Nową Zelandią. I na koniec jeszcze mieszane sztuki walki i kolejne zwycięstwo Marcina Tybury w najlepszej federacji świata UFC. Polak w wadze ciężkiej pokonał legendę MMA Andreja Arlowskiego. Polak w Singapurze wygrał na punkty po ciężkiej trzyrundowej batalii. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Synoptycy ostrzegają przed deszczem na południu kraju, więcej słońca na północy, najcieplej w centrum 20 stopni. Jutro pogoda się poprawi, będzie więcej słońca i cieplej do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akmolińsk, Celinograd, Akmoła, Astana. Cztery nazwy, a miasto jedno. Tak bowiem bogata była historia obecnej stolicy Kazachstanu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dziś w świat niosą nazwę Astana wieści z międzynarodowej wystawy Expo. Ale ja nie tylko o niej Państwu opowiem. O historii, o Polakach i o tym, co jeszcze ciekawego jest w Astanie. Wszystko na antenie w Trójce w najbliższą środę w porannym Zapraszamy do Trójki, w audycji Do Południa i w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Ernest Zorzeń. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiber i Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Sponsorem relacji jest Poczta Polska, partner gali.

Gdzieś na styku lata i jesieni 1990 roku ten album się ukazał, X. In Excess właśnie i z niego dzisiaj w kąciku na start Faith in Each Other. Dla mnie jeden z najlepszych, chociaż zupełnie nie singlowy, nie przebojowy utwór. Znaczy przebojowy, ale przebojem się nigdy nie stał. Może w ten sposób. W kąciku na start dzisiaj oczywiście In Excess. Tak jak w całym czerwcu po godzinie 18 też się z nimi spotkamy. Teraz pełnia dnia wydawać by się mogło, no ale zawsze w radiu możemy sobie wyobrazić, że jest noc. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. I wish you were. Here comes the clown. His face the wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. No i pamiętam bardzo dobrze, wtedy to był taki czas, kiedy perkusja była moim ulubionym instrumentem wszechczasów i nawet trochę podgrywałem, próbowałem coś zrozumieć, jak to jest, kiedy się siada za takim zestawem. I właściwie każdy koncert, no nieliczny koncert, bo nie udało mi się wtedy bywać jakoś bardzo często na koncertach różnego rodzaju, ale jednak na jakimś, jeśli już byłem, no to tak sobie patrzyłem na grę głównie tych facetów za zestawami dużymi, większymi, mniejszymi, minimalnymi. I jak usłyszałem ten utwór, to może takie trochę dziwne skojarzenie, nieromantyczne jest, od razu mówię. To pomyślałem sobie, a cóż to za kanonada w tym refrenie? Dlaczego oni to tak zrobili? A to ballada przecież. John Faris tutaj moim zdaniem jest cichym takim faworytem tej piosenki By My Side. No i świat wycisnął, właściwie inaczej, In Excess wycisnęli świat łzy tą piosenką. Przepięknie. Z tej właśnie płyty X dzisiaj w kąciku na start. Ale jeszcze do tej kanonady i Johna Farisa, Michaela Hutchensa i pozostałych muzyków wrócimy oczywiście po godzinie 18. Kolejny kącik na start. Co tu mamy? Aha, no w związku z tym, tym, że tak by my side i że wyobrażaliśmy sobie przez radio noc, no to może przepastne ramiona niech państwa teraz pojmają. Visuals, tej swojej najnowszej, jeszcze trochę państwa postanowiłem przytrzymać przy tym albumie, bo moim zdaniem jest tego absolutnie wart. W związku z tym, że to była krótka drzemka, a dzisiaj ważny wywiad do godziny 19 przy Myśliwieckiej 357, to teraz budzimy się. no bo po prostu potrzebujemy więcej chłopców grających na gitarach i trochę krzyczących. Tak sobie myślę. Circle Waves, czyli ich debiutancka płyta Different Creatures, oto utwór Wake Up, za nami. Jaka będzie najlepsza zapowiedź tego wywiadu dzisiejszego? Chyba taka. The music is nothing without people who listen to it. The music is nothing without people who listen to it, so I thank you. Jim Kerr, zespół Simple Minds. Too Proud to Cry. Utwór See the Lights, 1991 rok. Chyba już byli wtedy po wszystkich wielkich, czy inaczej, tych swoich największych sukcesach artystycznych po płycie Street Fighting Years, a jednak wydali album, który jakoś po latach się broni, Real Life. Jim Kerr, Simple Minds specjalnie dla Trójki w związku z koncertem Simple Minds Acoustic in Concert. To jest zapis koncertu z londyńskiej sali Hackney Empire i on właśnie wczoraj miał swoją premierę na DVD, no a wcześniej jeszcze w 2016 roku, jak wiemy, ukazał się pierwszy w ogóle w ich karierze album z wersjami akustycznymi ich wielkich hitów. Powiedziałem to na początku tej rozmowy, że nigdy wcześniej nie graliście akustycznie i nie wydawaliście takich płyt. Potwierdził, mówi właśnie, acoustic na DVD to nasz pierwszy raz. No, the acoustic that you see, the DVD, that's the film, that's the it was really, that was the... Nie jestem w tej chwili w Dublinie, gdzie akurat kończymy trasę po 50 akustycznych koncertach, ale pierwszym był ten dla BBC w listopadzie. I wydaliśmy go na płycie. I to było dla nas coś absolutnie nowego. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiliśmy. Powiedziałem, aż dziwne, że taki koncert wam się nigdy do tej pory nie przydarzył. Jim mówi, to fakt. Zrobiliśmy raz taką rozgrzewkę w Szwajcarii, ale to tyle. Chociaż naprawdę w ciągu ostatnich 20 lat wielokrotnie rozmawialiśmy o akustycznym wykonaniu naszej muzyki. Raz było to dla nas ekscytujące, innym razem dochodziliśmy do wniosku, że to się nigdy nie sprawdzi. To teraz sobie przypomnij, gdy masz w głowie taki nudny obrazek akustycznych wykonań artystów siedzących na stołeczkach przy świeczuszkach. To się całkowicie kłóci z Simple Minds, bo niby jak moglibyśmy zagrać akustycznie, jednocześnie utrzymując dramaturgię i atmosferę naszej muzyki, tę energię, która w niej jest. Ponieważ nie byliśmy pewni, jak to zrobić. Przez te wszystkie lata nigdy do tego na poważnie nie usiedliśmy. Aż w końcu, w ubiegłym roku w Glasgow, zrobiliśmy sobie jakieś 6 tygodni przerwy w nagrywaniu nowej płyty, i wzięliśmy się za tę akustykę. I kiedy teraz patrzę na to z perspektywy czasu, bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy, bo zarówno sam album, jak i trasa po nim dały nam dużo frajdy. No, ty oczywiście właśnie o tym opowiadasz, ale jestem ciekawy, jak ten współlider zespołu Simple Minds, Charlie Burchill, gitarzysta, na to wszystko zareagował. Jaka była pierwsza jego reakcja, kiedy w ogóle urodził się taki pomysł, żeby waszą muzykę przelać na język akustyczny. Jim mówi, to akurat dość ciekawe, ale wiem, dlaczego o to pytasz. Gitara Charlie'ego wnosi te wszystkie nasze efekty i eksperymenty, także trudno uwierzyć, że Charlie mógłby kochać muzykę akustyczną, a jest wręcz przeciwnie. Well, you know, in some ways it's strange, because as you know, I sense what you mean, because Charlie, electric guitarist and effects and experimental and such, you would not imagine that Charlie has much love for acoustic, but actually opposite is quite true. Początki Simple Minds sięgają okresu, kiedy mieliśmy po 8 lat i mieszkaliśmy na tej samej ulicy. Byliśmy kumplami i pamiętam, jak mama Charlie'ego kupiła mu pierwszą gitarę, gdy miał 11 lat. Był wtedy jedyną osobą, jaką znałem, która ma gitarę. I jedyną na naszej ulicy. On i jego brat. I to były gitary akustyczne właśnie. Wtedy Charlie dużo słuchał i grał właśnie muzyki akustycznej Boba Dylana, Neila Younga, nawet wczesnego Davida Bowie i Johnny Mitchell oczywiście. Więc dla niego to jest jak powrót do czegoś absolutnie fundamentalnego, zarazem ekscytujące i nieco stresujące. bo on też nie od razu wiedział, jak do tego podejść. Mówił mi, daj mi na tym posiedzieć i popróbować, a potem dasz mi znać, co o tym myślisz. I mamy wiele dość prostych piosenek, ale Charlie wziął się za utwór ekstremalny, The American. Pełen syntezatorów i ciężkiej perkusji. Wydaje mi się, że uważał, że jeśli uda mu się przerobić akustycznie ten kawałek, to już właściwie poradzi sobie ze wszystkim. I kiedy go od niego dostałem, byłem zachwycony, ale też niezmiernie zaskoczony, bo oczywiście było to coś innego. Ale też muszę przyznać, że w jakiś sposób udało mu się zachować oryginalnego ducha tego utworu, a przy okazji wydobyć zupełnie nową moc. No właśnie, Szkocja, Glasgow, wy jako ośmiolatkowie, pierwsze gitary. Pamiętasz, kiedy w ogóle po raz pierwszy spotkałeś Charlie'ego Burchilla? Tak, pamiętam, choć wydaje mi się to nieprawdopodobne, bo mamy już pod 60, ale to było jak mieliśmy właśnie po tych 8 lat. Pamiętam to dobrze, bo moja rodzina właśnie przeniosła się z jednej części Glasgow do drugiej. To było w ramach dużego projektu mieszkaniowego. Wybudowano wtedy wysokie, wielopiętrowe bloki, do których się przeprowadziliśmy. Aha. Mimo, że mieszkania nie były jeszcze skończone, a całość wyglądała bardziej jak plac budowy, to ludzie już się wprowadzali do swoich nowych domów i doskonale pamiętam to poruszenie związane z zostawieniem starego i odkrywaniem nowego. Pamiętam, że wnosili meble i mama nas wygoniła na dwór, żebyśmy nie przeszkadzali. Wyszliśmy więc na ulicę, gdzie bawiło się już 3 chłopców. I jak to dzieci, szybko i instynktownie się zaprzyjaźniliśmy. Jednym z tych chłopaków był Charlie. Jego rodzina mieszkała na tej samej ulicy. Charlie też to dobrze pamięta. Na początku byliśmy raczej kolegami niż najlepszymi przyjaciółmi. Ja wtedy uwielbiałem piłkę nożną, a Charlie nie bardzo. A później, około 12 roku życia, odkryłem, że jest coś takiego jak muzyka. W szkole widywałem wciąż Charlie'ego z gitarą i płytami. I właśnie poprzez muzykę zostaliśmy już najlepszymi przyjaciółmi. I zbudowaliśmy tę naszą relację na gruncie wspólnej miłości do muzyki. I see you wake, shake, fit on those overalls. What do you know about this world anyway? I see a man with an airfield lamp. I caught a boy fall out of the sky. What do you know about this world anyway? America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. America. Every time the handshake starts to face rusting, what do you know about this world anyway? Here comes the sun, I see the sun, and hear the sunshine so bright, my eyes go blind. What do you know about this world anyway? Akustycznie Simple Minds. Jak to brzmi? Czy jesteśmy się w stanie do tego przyzwyczaić, do takich wersji tych ich wielkich utworów? The American przed chwilą z płyty z 2016 roku Acoustic. No to jaki utwór zaczynał się od słów Won't you come see about me? I'll be alone dancing, you know it, baby. Na pewno Państwo wiedzą. I'll be alone dancing, you know, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. Love's strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me, look my way, but never love me? Rain keeps falling down, down, down. Will you recognize me? Call my name or walk on by? Rain keeps falling down, down, down. alone. Dancing, you know, baby, going to take us apart and put us back together at heart. Don't you forget about me. As I walk on by, won't you call my name? When you walk on by, won't you call my name? When you walk away, you call my name. Jest taki moment w tej piosence, kiedy jest zwrotka, refren, jesteśmy po drugim refrenie, jest pewnego rodzaju wyciszenie i nagle przed tym słynnym la la la la perkusista grupy Simple Minds, Mel Gaynor, daje nieprawdopodobny popis swoich umiejętności. To może trwa z 6 sekund, ale absolutnie wystarczy. Gdzie tam 6 sekund? 4 sekundy, ale to przejście jest absolutnie mistrzowskie. Tutaj w wersji akustycznej. Don't you forget about me. Nigdy o mnie nie zapominaj. O, jeszcze będzie druga część tego wywiadu z Jimem Kerrem po godzinie 18 i jeszcze w związku z Simple Minds na coś się z Państwem chciałbym umówić. Tymczasem The Divine Fits. until it stops. Girl, oh, my love is free. Dan Buckner, między innymi Handsome Furs, kiedyś. No i Britt Daniel, wciąż Spoon. I to się nazywa, wciąż się nazywa, bo Britt Daniel niedawno obiecał w rozmowie z Trójką, że coś jeszcze kiedyś może. The Divine Feats, My Love is Real. My tu gadu, a pewnie Państwo gdzieś słuchają Trójki w tej chwili, Myśliwieckiej 357. Zapraszam na stronę facebookową tej audycji, tam można podpisywać wirtualną listę obecności. Oczywiście przez cały czas, no a mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Taki zespół, jeden bardzo pro, przypomnę teraz jeszcze przed 18, Kolorama. To promocja. W najbliższym aksamicie piosenki o ciemnej stronie egzystencji, o śmierci i o czarnej magii. Innymi słowy, In Spades, nowa płyta The Afghan Weeks. Przewodnikiem po tych piosenkach będzie Greg Dulli, lider zespołu i legenda amerykańskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomax. Taki powinien być magnez. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Wokaler. Wyrób medyczny Wokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Wokaler na chrypę i suchość w gardle. Żegnamy reklamy.